Megszületett az első túszalkó a Hamász és Izrael között, amely alapján a palesztin terrorszervezet elenged 50 túszt, abból a csaknem 240 jó rész civilből, akiket az Izrael elleni október 7-i támadáskor rabolt el, miközben a fegyveresei megöltek 1100 civilt és 300 izraeli katonát. Izrael az alkú keretében kiengedhet a börtönből 150 palesztin fogvatartottat. A megállapodással 4 napig tartó tűzszünet is életbe lép. A Hamász szerint csütörtök délelőtt 10-től. De ezt az időpontot izraeli oldalról még nem erősítették meg, és szerdán még folytak a harcok. A gázai övezetben a Hamász felszámolását célzó, de civil áldozatokkal is járó légi és szárazföldi csapásokat végrehajtó Izrael szerint további napokra is kiterjeszthető lesz a szünet a harcokban, amennyiben a palesztin fél további túszokat enged szabadon. 10 túszért egy újabb nap szünetre kész a harcokban az izraeli vezetés, de az egyelőre nem világos, hogy cserébe hajlandó-e további bebörtönzött palesztinokat szabadon engedni. Szerdán reggel az izraeli igazságügyi miniszter közreadott egy listát, 300 olyan fogvatartottnak a nevével, akik potenciálisan szabadon engedhetőek. Na ez érdekes, hogy a Hamásznak a tűzszünetét Izrael még nem erősítette meg, tehát hogy érted, a Hamász az, aki előbb, hogy mondjam, szóban aláírja ezt a tűzszünetet, de ez nem azt jelenti, hogy ez az ő ötletük lenne, vagy hogy ők lennének a lelkesebbek, mert közben ugye Izraelnek a ráutaló magatartását is látott, hogy ő meg megszabott egy 10-20 fejében további egy nappal meghosszabbítható tűzszünet csere rátát, ami nagyjából azt jelenteni egyébként, hogy nyilván ez nem fog így lejátszódni, de hogy a 240 túszból 50-et szabadon engednek, akkor 190-en maradnak, 19 nap múlva mindenkit szabadon engednek, és akkor úgy. Tehát tudod, ennek a folyamatnak körülbelül 2 nap múlva lesz vége. A kérdés az, hogy ki az a 150, akit szabadon engednek. Korábban a Netanyahu gyerekek azt mondta, ők, hogy gyilkosokat nem engednek ki izraeli börtönökből. Tehát kérdéses, hogy ők is ebben az esetben... nyilván mindenféle ember, tehát olyanokat, akik kővel haigálták meg a valamelyik ellenőrző pontot, ilyenek is vannak. Tehát nyilván nem csak nagyfejes hamaszosok vannak, hanem mindenféle rendbontók. De... Én oda mennék vissza, hogy most tárgyalnak a tűzszünetről, és a Hamász az ugye, aki egyébként azt mondta, hogy Izraelt el kell törölni a föld színéről, és minden zsidót ki kell írtani, és ez a nagy, hogy mondjam, a terv, vagy nem tudom. És én azt nem értem, akkor most miért tárgyalnak már, hogy a Hamasz? Tehát, hogy azért, hogy mert iszonyatos katonai nyomás alá került. Bocsánat, de nem, de ez megint olyan, hogy amikor Adolfról beszélgettünk, ő ilyet nem csinált volna, hogy leült tárgyalni bárkivel. Tehát és hogy nem értem, akkor október 7-én mi volt a koncepció? Mert ott elveszített a Hamász mondjuk 1000 fegyverest kb. Aznap. Azóta is biztos, hogy elvesztett még mondjuk 2000-et. És most mindezt azért, hogy 150 embert kiengedjenek a börtönből? Vagy miért? Mit nyert ezzel a Hamasz? A teljes Hamasz infrastruktúra... Szerintem arról van szó, hogy levegőhöz akarnak jutni. Tehát egyszerűen olyan támadás alatt vannak, akkor miért csinálták? Mi volt a terv? Mi volt a koncepció? Mert lehetett tudni, hogy Izrael a lehető legkeményebb választ fogja adni, mert ilyen nem történhet meg, hogy ki jönnek abból az övezetből, és 1400 civilt válogatás nélkül lemészárolnak. Lehetett tudni, hogy a legsúlyosabb megtorlás lesz. Na most elpusztítja Izrael a teljes Hamasz infrastruktúrát, ez nyilvánvaló. Majdnem, hogy Gáza Cityt eltörli a föld színéről, tehát romhalmaz van mindenütt, gyakorlatilag a Gáza övezet az megsemmisült. Szerintem ezért akarnak tűzszünetet, hogy mentsék, ami menthető, hogy levegőhöz jussanak, mert amíg támadás alatt vannak, addig nem tudnak kimenekülni, és nem tudnak kimenteni semmit. Ahhoz kell 3 nyugodt nap. Hát lehet, hogy nem kellett volna átvágni a kerítést, kimenni, és embereket az otthonaikban lemészállni. Tehát nem, én azt gondolom, hogy... Retrospektív kapitány ismét akcióban. Jó, de érted? Tehát, hogy most akkor Én ugyanezt gondolom, és ezt nem hallom a fősodratú médiában, mert elhallgatják ezt a fontos véleményt, hogy hát szóval nem kellett ez volna. Ez a Hamász akarta ott képviselni a palesztinokat, a gázai palesztinokat. Ő ugye 2007-ben megválasztották, azóta nem írtak ki... 2007-ben? Azt hiszem, igen, azóta nem írtak ki ott választást, vagy nem volt szavazás, és a Hamasz az a idézőjelben demokratikusan megválasztott hatóság, az ennyit tudott elérni Palesztinának, a gázai palesztinoknak, hogy megsemmisült az otthona mindenkinek, teljesen megsemmisült az infrastruktúra, eszméletlen mennyiségű ártatlan ember elpusztult, és most kapnak 150 foglyot cserébe. Tehát hogy ez a díl. Én nem is értem ezt az alkut. 50 túszt enged szabadon a Hamas 150 palesztin fogva tartottért. Tehát egy izraeli túszért 3 palesztin foglyot enged szabadon Izrael. De volt tehát az egy, a... izraeli, egy izraeli állampolgár 3 palesztint ér. De többet ér, ebben az alkuban. Volt de megengedhetik egyszer... a palesztinoknak, hogy ennyit érjen, mivel ők 240 ember tartanak fogva Izraelben, meg szerintem ezreket akár. Egyébként, és egyébként is börtönkeretek között, nem pedig aki tudja melyik pincében. Durvább az arány, mert október 7-én a Hamas terroristái megöltek 1400 civilt, és azóta meghalt mondjuk ilyen alaphangon 15 000 ember Gázában. Tehát 10-szeres szorzó van. És akkor volt pár éve, 2017-ben, vagy mikor az a valamilyen tizedes, valami Gilad, nem tudom, hogy hívják, akiért, ott is ilyen nagyságrendben, ilyen 10-es vagy 100-as szorzóval adtak vissza palesztin foglyokat, hogy őt elengedjék egyetlen embert. Tehát Izrael számára az a deklarált alapvetés, hogy nagyon-nagyon fontos az izraeli állampolgár élete. Nagyon-nagyon fontos. Még a holttestét is kihozzuk bármi áron, nem maradhat ott. A palesztinoknál meg láthatólag az volt, hogy mindegy, szórjuk, nem számít rakéta, AK-47-es, akármi, mert itt az emberi élet az nem számít, úgyis az van, hogy a pogányokkal, vagy a hitetlenekkel vívott harcból te egyenesen Allah mellé katapultálsz, tehát igazából nem kell ebbe a földi létbe kapaszkodni, ugye ők más, teljesen más koncepció szerint harcolnak. Szerintetek van célja az Izrael által fogva tartottak elengedésének mögöttes célja, mondjuk megfigyelés? Vagy ha ezek nem gyilkosok, és még csak nem is terrorista gyanúval, egyszerűen csak rendbontásért bebörtönözöttek, akkor ennek semmi értelme. Hát ha én lennék Izrael. Nem hiszem, hogy garázdaságért bebörtönzötteket adnak ki a Hamasznak izraeli túszokért. Nem, egy picit nem ilyen izé, raktárvadászok, tudod, hogy amikor meglátják, hogy ki az a 150 szabadon engedett, akkor nem gyilkosokat, hogy jó, nem, most beszéltünk utoljára. Nem gyilkosokat, de politikai aktivistákat, olyanokat, akik szerintem szervezték a Hamaszt. Szerintem sokféle súlytalan embert is, Izrael se hülye, hogy tényleg potenciálisan veszélyes, magas skillekkel rendelkező embereket adjon oda. De a Hamasz döntéshozói se hülyék. Hogy a helyzetben. Most örülhetnek, hogy otthon el tudják adni, hogy 130 hazafit hazahoztunk, most nekik bármilyen 100 vagy 150, bármilyen 150 fogoly jó lesz, mert pózolni kell velük, és addig sem szólnak a szirénák, bár ott már szirénák se szólnak, tehát addig sem csapódnak be izraeli rakéták. Mind a két oldalon megrendült a vezetésbe vetett bizalom, gondolom, tehát nyögik az emberek azt, hogy ilyen harci helyzet van. Igen, és mindkét oldalnak kell a tűzszünet. Ja, innent, nem feltétlenül elég az erőszak, meg a fellépés, meg ez a maszkulin hamaszoskodás, amikor mindenki a saját bőrén érzi közvetlenül, hogy milyen helyzet van. Az mókás, ahogy az EU kijelenti, hogy palesztin szervezeteknek jutott támogatásból soha nem jut pénz a Hamaszhoz. Tehát láttam ilyen videót, ahogy így a Hamasz szétpakolja a segélyszállítmány teherautót a saját céljaira, és amikor így jól lakott, akkor esetleg az emberek is hozzáférhetnek. Most értem, hogy nem pénz volt azon a kocsin, de nem pénz formájában viszont megakadályozhatatlan, hogy az előnyét élvezzék. Nálunk kevésbé demokratikus hely a Gáza övezet, tehát Magyarországnál. Mondjuk Magyarország egy ilyen, még lehet nagyjából jogállamnak nevezni, de nálunk is az EU-s források 90%-a haveroknál landolt, tehát akkor feltételezem, hogy Gázában, ahol meg az egyetlen és minden fölött uralkodó szervezet a Hamas, az ott meg 100%-ban hozzájuk került. Talán az ugye ez mit mondasz, által... Nagy Bognár Zsolt megsértődjön. Ja, de Bognár Zsolt, jó, most visszatérhetünk még hozzá, itt azzal mentegette magát, hogy ők mi konzervatívok, tudomásom szerint nem coming out-oltunk a nyilvánosság előtt olyan, hogy nácik lennénk. Konzervatívok? Szájer József se coming out-olt, egyszerűen csak kiderült róla. Tehát ez önmagában, hogy nem coming out-ol valaki, ez nem jelenti azt, hogy nem az. Na, ja, de van a fontosabb megfigyelésem az, hogy azt nem tette szóvá, hogy le is kommunistázták. Igen, igen. Az nem, azzal nem volt problémája. Meg hol konzervatív? Ez a mondás, hogy konzervatívok. Bizonyára Konrad Adenauer, vagy Charles de Gaulle így képzeli el. Vagy Helmut Kohl. Igen. Vagy nagyon sokat hívott. Igen, vagy Jacques Chirac. Ők sem így voltak Churchill. Konzervatívok. Ez már sokkal inkább a Berlusconi, meg Sarkozy típusú konzervatívizmus, igen. Amit ezek itt nyomnak. Na mindegy, visszatérve Izraelre, meg erre a tűzszünetre, én azt gondolom, hogy maga a Hamasz a kudarc. Tehát az, hogy ennyit tudtak a gázai emberek, a gázai palesztinok érdekeit képviselni, ennyire tudták, hogy ideig jussanak, hogy ezt tudják most kialkudni. Szerintem volt egy olyan elképzelés, hogy amikor megindítják ezt az akciót, akkor ez hirtelen nagyon gyorsan eszkalálódik valami általános konfliktus, amiben belép a Hezbollah, belép Irán, és esetleg még sikerül berántani a környező országokat, Libanont, Jordániát, és mit tudom én, Egyiptomot. És, vagy a Jemen ugye alapból benne van, lövik Izraelt, és akkor esetleg egy ilyen rapid eszkalációval eljuthat a konfliktus, Izraelt. Hogy mondjuk tényleg egy olyan regionális háborúval így atomtemetővé változtatják Tel Avivot, de mondjuk ez se lenne érdekük, mert Jeruzsálem is ott van nagyon közel, szóval igazából még így sem oké, de mondjuk el tudom képzelni, csak nem jött be a számítás, mert igazából mindenki érezte, hogy nem jó az, hogyha ez most... Távol maradtak a konfliktustól. Hát elég irány. A Hezbollah se avatkozott be. Igen. Pedig a Hezbollah jobban fel van fegyverezve, mint a Hamasz. Igen. Nagyobb, tehát ugyanolyan, vagy úgy értem, hogy ugyanolyan hatékony, de nagyobb ilyen túlterheléses rakétacsapást tudna mérni Izraelre, hát amit szintén nem védenek ki a vaskupola, de ez a támadás elmarad. És nem igazán, eleve nagyon különös, hogy a Irán lévén síta állam, vagy síta kalifátus, a síta terrorszervezet Hezbollahot támogatta, illetve azzal működött együtt mindez idáig. De jól érzékelték, hogy Izraelnek, meg Szaúd-Arábiának a közeledését, illetve Szaúd-Arábiának a nukleáris ambícióit nem a síta terrorizmussal, hanem a szunnita terrorizmussal Izrael és a szunnita Hamasz konfliktusával tudják elaknásítani. És ezért a szunnita Hamasszal csibészeltették össze Izraelt, hogy a szunnita vezérállam, Szaúd-Arábia kerüljön kellemetlen helyzetbe kerüljön Izrael és az Egyesült Államok oldalán. És ez valójában sikerült is. De ha most beavatkozna a síta Hezbollah, akkor lehetséges, hogy a muzulmán izraeli konfliktust bonyolultabbá tenni egy síta-szunita rivalizálás. És ezt lehet, hogy nem akarja Irán. De ez akkor is megtörténne, ha az ő nagy álmuk, hogy gyakorlatilag megszabadulnak a zsidó vallástól, az izraeli néptől, az Izrael mint országtól, a nyugatnak bármilyen nemű jelenlététől a térségben, tudod, a nagy terv gondolom, abban az esetben másnap az lenne a következő fejezet, hogy úgy, ahogy mit az Egyesült Államok elszakadt Nagy-Britanniától, majd utána következett a polgárháborújuk. Tehát ugyanez, hogy megtörtént ez a forradalom, és utána egymásba omlik, tehát a belső, miután a külső fenyegetettséget eliminálták, utána a belső viszályaikban a felükig pusztulnak, és utána kezdhettek el építkezni valamilyen nagyjából már homogén egyetértésre igen, épülő nagyon nehéz elképzelni, hogy ha most mondjuk az arab államok össze is tudnának fogni a síták, szuniták, meg úgy egyáltalán az a hatalmas nagy színes kavalkád. Sosem tudtak. Nem tudtak, egyelőre nem álltak össze még, de tegyük fel, hogy egy ilyen ügy, mint Izrael elpusztítása, ez még összekovácsolná őket egy nagy, mindenki megérteni, hogy most a nagy közös ellenséget el lehet törölni a föld színéről, és akkor ezt megcsinálnák. Ezt mi sem csináljuk, mondjuk, amikor nálunk mondjuk bal és jobb oldali nyugatiak vannak, mondjuk, és ők sem szeret, tudod, vagy republikánus és demokrata amerikaiak, és nagyon kevés olyan ügy van, ahol kezet... Szerintem jobban gyűlölik egymást, mint a republikánusok mondjuk a nem amerikai jobboldaliakat. Tehát itt szerintem amerikai, nem amerikai irritáció sokkal csekélyebb, mint a demokrata-republikánus irritáció. Lehet, de ez lehet, hogy azért van, mert most minden társadalom elkezdett iszonyatosan polarizálódni. Na de visszatérve, hogy tehát szerintem a Hamasznak az volt a célja, hogy berántson minden érdekelt felet ebbe, és a nagy konfliktusban megoldódjon, idézőjelben megoldódjon az ő Izrael problémájuk, és ez nem történt meg. Ugye hivatkoztál rá, hogy a Hamasznak volt, nem tudom, 7000 rakétája, állítólag a Hezbollahnak van 100-150 ezer, tehát nagyon sokkal több van. És azzal tényleg nagyon komoly károkat nem vetik okozni, be. Nem vetik be, pedig most Izraelnek kétfrontos háborút kéne vívnia. Hát ez egy olyan... mondom, hogy konkrétan esélyük lenne arra, hogy Izraelt megsemmisítsék, ha Irán is, meg Jemen is, meg mindenki beszállna, meg akár Szaúd-Arába is. Igen, csak hogy ez lenne a történet nyitánya. Tulajdonképpen ezzel nem lezáródna az ő problémájuk, hanem megnyílna, mert az teljesen egyértelmű, hogy teljes nyugati ösztűz zúdulna a Közel-Kelet összes arab államára. Igen, és mindenki, aki ebben részt vett, és igen, akkor és két repülőgép hordozó is az öbölben hajózik. És azokról akármikor csapást tud mérni az Egyesült Államok. És hogyha Izrael államot az arab államok eltörölnék a földszínéről, amit most a vaskupola gyengesége láttán, az lehet feltételezni, hogy akár képesek is lennének most rá, teljesen nyilvánvaló, hogy azonnal atomtemetővé változtatnák Teheránt is. Tehát ezért nem léptek be szerintem, mert reál politikusok, akár mennyire is fundamentalistának tűnnek, valójában reál politikusok, akik azt mondták, hogy... De ez nem. Érdekes, mert ezt tudod, ez viszont azt jelenti, amit most mondasz, hogy nem igazi fundamentalisták. Hát úgy tűnik, hogy ők... Hogy azt jelenti, hogy az ajatollahok, azok valójában ravasz politikusok, és valójában nem a túlvilágon akarnak boldogok lenni, hanem ezen a világon akarnak boldogok lenni. Ők is csak olyanok, mint a nyugatiak. És akkor ebben az értelemben meg, tudod, nem olyanok, mint az ISIS harcosai, nem olyanok, mint a Boko Haram harcosai, nem olyanok, mint a Hamas harcosai, nem olyanok, mint az SS. Hát igen, nem igazi fundamentalisták, nem valódi fundamentalisták, nem Al-Qaida. Igen, igen. Nekem legalábbis mondom, így tűnik. Ez alapján. Mert a Hamas úgy tűnik, hogy ők azok voltak, bár most, amikor tűzszünetért tárgyalnak, most megint az látom, hogy nem. Mert igazából nekik meg, tehát még egy dolgot tudtam elképzelni, amikor ezen agyaltam, hogy mi ennek az egésznek az értelme az ő szemszögükből, még azt tudom elképzelni, hogy a Hamas abban a korban, amiben élünk, ahol minden csoda 3 napig tart, tehát ugye már mindenki elfelejtette azt, hogy október 7-én milyen mészárlást végeztek, már mindenki csak azt figyeli, hogy Izrael válaszcsapása milyen kegyetlen, tehát hogy az emberek fókusza az ilyen hetekben mérhető, és azt látjuk, és mindenki az veri az asztalt, hogy most már álljon le Izrael, tehát még ezt tudom elképzelni, hogy ez volt egy cél, hogy magukra húzzák Izraelt, hogy az egész világ előtt diszkreditálják azzal, hogy látjátok, mi vagyunk, mi szegény iszlám, mi vagyunk az áldozat, mert itt van ez az erőszakos sátán, aki el akar minket pusztítani. Nem is volt diszkrét az ellencsapás, viszont hát sokkal nagyobb kitartás van Izrael melletti kitartásban, vagy kiállásban a világon, mint amire számítottak. Tehát törékenyebbnek gondolták ezt a kiállást. És ez most már a nyugati eliteket, meg a nyugati tömegeket is ketté hasítja. Mert nyugaton bizony elég széles körben, főleg a baloldalon tenyészik az a szimpátia a palesztinok vagy a Hamász ügyével. A baloldalon és a szélső jobb oldalon. Igen, a baloldalon is. A palesztinok ügyével. A régi szélső jobb oldalon és az új baloldalon. Ebből is látszik, hogy olyan a politikai spektrum, csak azt hitték, hogy kétdimenziós, de valójában körbeér, mint igen, a Pac-Man, hogy kimész a jobb oldalon, akkor bejössz a baloldalon. Igen. Most derül ki, hogy nem csak a földgömbölyű, hanem a nézetek is azok. Igen, de hogyha megnézed a Volner Jánost, meg megnézed a Türmer Gyulát, nem állnak ők olyan nagyon messze egymástól. Mintha Orbán Viktor hidalná át a köztük lévő tetemes űrt. Jaj. Egy Orbán alakú híd. Igen. Szóval... Fodor Gábor is meglepő módon mindig olyan üzéket terjeszt be, ilyen nem tudom, a szuverenitás védelemmel kapcsolatban is ő dobott be valami opciót. Hetente elmondja Fodor Gábor, hogy azok a pénzek, azok a mi pénzeink, és azt visszatartják tőlünk. Ja, apropó, kapunk 1 milliárd eurót. Igen? Hát, a jogállamiság az jogállamiság, ami jár, az jár. Mármint nem mi. Egy pillanatra fölizgattál. Hanem a lőrinc. Két dolgot akartam megfigyelni, ha Robi nincs belétszorulva épp más, hogy egyrészt nyilvánvalóan a Hamász a gyilkosokból áll, nem pedig öngyilkos merénylőkből, de csak arra hívtam volna fel a figyelmemet, hogy amennyiben szervezőket engednek ki a börtönből, akik a Hamásznak az ügymenetét csak bürokratikusan támogatták, ők sincsenek messze a gyilkolástól ezzel. Érted? Ez így, hogy ja, hát én csak a dokumentum osztályon dolgoztam. Apropó, mondtad, nincsenek, de tudod, az 50 túszért valakit adni kell. Hmm. És mondjuk az, hogy a Netanyahu húz egy vörös vonalat, és azt mondja, hogy gyilkost, akinek személyesen vér tapad a kezéhez, nem engedünk el. Tudod, ez legalább egy, hogy mondjam most, azt nem mondhatja, hogy csak olyat engedünk el, aki kővel dobált, de vagy csak garázdákat engedünk el, de olyat, aki már a Hamászban úgymond szervezkedett, olyat már nem engedünk, mert akkor tudod, 50 túsz is marad. Akkor nem kap vissza Izrael semmit. Márpedig az izraeli társadalom részéről hatalmas a nyomás a Netanyahun, hogy szerezze vissza ezeket az embereket, hogy természetesen fontos most csapást mérni a Hamászra, természetesen fontos a gázaövezetet demilitarizálni. Azt hiszem, talán nem teljesen helytelen kifejezés, de ez nem mehet az izraeli túszok életére. Vagy nem, az izraeli túszok élete nem mehet rá erre a célra. Van egy katonai cél, és van egy humanitárius cél, és a Netanyahunak mind a kettőt szem előtt kell tartania. Viszont, ha meg a Hamasz oldaláról nézzük a sztorit, a Hamasz addig van tárgyaló pozícióban, vagy tárgyalási pozícióban, amíg van nála túsz. Egy, tíz, vagy száz. Tehát, ha most a Hamasz tényleg visszaad akárhány túszt, és addig van tűzszünet, amíg ő túszokat ad át, napi tizet, én erősen kétlem, hogy ők megszabadulnának minden túsztól, mert pontosan tudják, hogy az nekik a pajzsuk. Tehát itt már az látszik, hogy a civil pajzs a palesztin népességgel nem működik, tehát azt Izrael most már figyelmen kívül hagyja, hogy ott civilek vannak. Persze szólnak, hogy menjenek el onnan, de nem fognak megállni. Tehát ott, ha egy kórházba bármi van, oda ők be fognak menni, de az izraeli túszokat még mindig meg akarják menteni, bár ott is lehet tudni, hogy alagutakat is robbant be az izraeli hadsereg, úgyhogy nem győzöttek meg róla, hogy vannak-e ott túszok. Tehát már még az is alacsonyabb polcon van, mint az, hogy a Hamaszt minden áron megsemmisíteni. Még mindig az utolsó reménye a Hamasznak az, hogy még egy héttel tovább bírják, vagy az, hogy vannak túszaik. Én amúgy azt csinálnám Izrael helyében, hogy azokat, akiket elengedek, de ez persze teljesen biztos, hogy mindenféle ENSZ meg akármilyen egyezménnyel szembe megy, de én ezt csinálnám. Ha én lennék Izrael, becsipezném őket, tehát be a bőrük alá csipet, és úgy menjetek Gázába, aztán na hát látva, én ezt kérdeztem látom az előbb, hogy esetleg ezzel a szándékkal engednek. Amit be tudsz ültetni, azt ki tudod vágni. Hát oké, jó. Érted? Értem én, de hogy én ezt csinálnám. Tehát csak biztos, hogy teljesen szabálytalan, és biztos, hogy nincs cselekvény. De én azt mondjuk sejthető, most 190 izraeli túsz maradt a Hamásznak a kezén, azért az sejthető, hogy ők mind a 190-en nem fognak visszatérni az otthonaikba. Hát valószínűleg már egy csomóan már nem élnek. Igen, szóval, hogy igen, valószínűleg, de tudod, nagyon sokan nem haltak, alig ha haltak meg, mert a halott túsz értéktelen. Tehát bizonyára azért elég sokan élnek közülük, de nyilván, amikor a Hamász megszűnik Gázában, akkor számos zsidót visznek magukkal a semmibe. Az, igen. Az örök létbe. Igen, igen. Tehát nehéz elképzelni, hogy az utolsó ember még 10-20-t kézen fogva átenged, aztán várja a légi csapást a fejére. A múlt héten elkezdtük firtatni a különböző ébredéseket és ébredés hirdetményeket és a fény hirdetményeket a történelem során, és az volt a kérdésem, hogy folyamatosan tekintsük át akár Egyiptomtól Amerikán keresztül az északi barbarizmust, meg a hinduizmust, meg a Mezopotámiát, meg bármit, ahol felmerült a megvilágosodás vagy az ébredés mint tényező, hogy hol kapcsolódott hozzá egyúttal kialvás is. Mert ébredni egy álomból lehet, illetve ha ráébredsz valamire, hogy itt egy erkölcsi fordulatnak kellene következnie, akkor valószínűleg ki kell aludnia valaminek, ami előtte téged frusztrált, tudod, irritált, feltöltött, mint ilyen negatív forrás, vagy lehúzott gyökér. És azért szerintem, tudod, ha megpróbáljuk ezeket értelmezni, akkor azért rá-rá ébredünk,